माड़ा ना सुना ते माड़ा बोला ना जुबान चो भुले ना जिक्र तेरा कदे मेरे ध्यान चो माड़ा ना सुना ते माड़ा बोला ना जुबान चो भुले ना जिक्र तेरा कदे मेरे ध्यान चो इको थामे मन नू इको थामे मन नू टिकाई मेरे मालका मैनू माड़े कम्मा तो बचाई मेरे मालका तक्का जे मैं ओट सदा तक्का तेरे नाम दी तक्का जे मैं ओट सदा तक्का तेरे नाम दी वेखा तस्वीर सुबह उठ तेरे ताम दी खैर पल्ले नाम वाली खैर पल्ले नाम वाली पाई मेरे मालका मैनू माड़े कम्मा तो बचाई मेरे मालका मैनू माड़े कम्मा नाल मत नू मिलाई मेरे मालका मैनू माड़े कम्मा तो बचाई मेरे मालका मैनू माड़े कम्मा सदा रहे फखर मैनू विरसा संभाले दा सदा रहे फखर मैनू विरसा संभाले दा गिनवे नावां च ना तू रखी डांगा वाले दा अंबरां ते गुड्डियां अंबरां ते गुड्डियां चढ़ाई मेरे माँ